baada ya mtu kujua kwamba ili apate kuwa ni muslim wa kisawasawa ambaye ataleta tija katika jamii na atafaidika na nafsi yake na familia yake, miongoni mwa sifa ambazo atakiwa awe nazo ni ilmu, basi ufahamu pia kidhibiti kingine ni kwamba ayakuna ilmuhu ala manhaji salafi salih. Kidhibiti cha nne cha leo ni kwamba iwe ilmu yake huyu msomaji huyu mwenye kutafuta ilmu, iwe ilmu yake iko juu ya msingi wa salafu wema, njia na manhaji ya salafu salih. Idhan itakuwa ni jambo la ajabu kama kuna talibul ilm, kuna mwanafunzi anayetafuta ilmu ya kisheria kwenye usomaji wake akaukiuka msingi huu, ni jambo la ajabu sana. Bali tutamshangaa ikiwa kuna mtu amesoma katika mifumo isiyokuwa ya ahli sunna, katika maahidi na marakiz na jamiat ambazo si za ahli sunna wal jamaa, kwa kusoma huko tu aje atuambie kwamba naye mina salafiyin, naye ni katika masalafi, bila ya kupigwa brush ya kuelekezwa asikilize, asome, afuatilie maneno maandishi ya ahlul ilm min as-salafiyyin al-mutaqaddimin wal-mu'asirin wanazungumzanini. Usiangalie mandhari, usiangalie uzuri, usitazame majengo, usichekelee kusafiri tu kwa kuwa unapanda ndege kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, au wapanda basi, usifurahie mukafaa, pengine pana posho, usifurahie vitabu vya bure, usifurahie kufuturishwa, usifurahie kujengewa misikiti, kuchimbiwa visima. Kwa mfano, ikawa mfumo wa mahadi unaosoma wewe sio mfumo wa ahli sunna wal jamaa, hayo yote unayopata hayatakusaidia na huwezi kuisimamisha dawa ya haki. Wa amthaluka ulufun fi hadhihi albilad, mfano wako wewe ni maelfu katika miji hii, tuwaona wapo tu wazurura, ile elimu yao haijawasaidia wao wala hawajaweza kuwasaidia watu, bali baya zaidi wamekuwa ni wapinzani wa haki. Elimu kutoka watu wa bid'a ni shukr, ni nuksi na mkosi, badala ya kusaidia kuunga mkono watu wa haki inakuwa ni sababu ya wewe kusimama kuwa mpinzani wa watu wa haki. Hili ni tatizo kubwa la kukosea mifumo ya watu kusoma. Ihdhar, tahadhari sasa kutafuta ilmu kwa watu wa bid'a. Kuna watu na vihoja vya kurusharusha sana baadhi ya talabu za ilmu kwamba tutafuta baadhi ya funun, wajua wale wana utaalamu wa nahwu, sasa kufuatilia lugha, mimi nilikuwa nafuatilia balagha tu kule, mimi nilikuwa nafuatilia ilmu ya faraid kule. Man qala lak. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، ndugu waislamu, tukiwa katika munasaba huu wa khutbatul jumua, tutaendelea kuyakamilisha mazungumzo ambayo yamefululiza katika mimbari hii ya kuhusia au yakihusiana na dhawabit al-islah inda as-salafiyin ahli as-sunnah wal-jamaa. Na tayari tumevizungumza vidhibiti vitatu min dhawabit al-islah, na leo hii insha Allah ta'ala tutaendelea na kidhibiti cha nne, adh-dhabitu ar-rabi' lil-islah عند أهل السنة والجماعة. كذبيتي چنن چاكو يتنجنز مامو يكي ديني ليو حريبيكا مبالي أهل السنة والجماعة. كذبيتي هكي چنن كنا عندنا سانا نا كذبيتي چنيو مياكي أمباچو تمكيزو ممزيا كتك ويكي جانا katika khutba iliyopita. Katika khutba iliyopita tulisema kwamba adh-dhabitu ath-thalith lil-islah ni al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ni elimu kabla ya kusema chochote na kabla ya kufanya lolote katika mambo ya dini. Tuliuelezea msingi huu kwa adilla من الكتاب ومن السنة ومن أقوال أهل العلم وممسنج وعلم قبل يكيل كيتو نمسنج مذبوتي نديو ترتيب صحيح وإسلام. تكايليزا هابا تليايليزا بلا شاكم ليزنغتيا نميا باتليزا ساسا كذبتي چنن أمباتو نيشاليو kinahusiana na kidhibiti kilichotangulia cha mambo ya ilmu. Naweza nikasema kidhibiti hichi cha nne cha leo kinakamilisha mazungumzo ya ilmu ambayo inahubiriwa na Ahlus Sunna wal Jamaa. Baada ya mtu kujua kwamba ili apate kuwa ni muslih wa kisawa sawa ambaye ataleta tija katika jamii na atafaidika na nafsi yake na familia yake, miongoni mwa sifa ambazo atakiwa awe nazo ni ilmu, basi ufahamu pia kidhibiti kingine ni kwamba ayakuna ilmuhu ala manhaji salafi salih. Kidhibiti cha nne cha leo ni kwamba iwe elimu yake huyu msomaji huyu mwenye kutafuta elimu, iwe elimu yake iko juu ya msingi wa salafu wema, njia na manhaji ya salafu saleh. Tunayazungumza haya kwa sababu manahijul ulum mukhtalifa wa mutashattita, mifumo ya kiilmu iko mingi na inatofautiana sana, na kuna watu wanashughulika na ilmu tena wanainasibisha na ilmu ya dini, lakini maala asaf wanaitafuta ilmu hii katika mifumo isiyokuwa sahihi. Wengi wao ni kwa kutokujua, hawajafahamu mfumo sahihi wa kutafuta elimu. Na kuna wachache wanafanya makusudi katika hilo kwa malengo kadha wa kadha walionayo, Miongoni mwa hayo ni malengo ya upinzani tu, ni wapinzani wa manhaj ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Kwa hivyo wamesimama upande wa kimapambano zaidi, na wengine wameathiriwa na taasub walizokuwa nazo katika mirengo yao na namna walivyolelewa na kukuzwa na mashehe zao. Kwa hivyo wakaukosa mfumo sahihi. Manahiji za kiulumu ni nyingi na nyingine ni mbaya sana. Mfano, manhajul mustashriqin, manhaji wanayotumia mustashriqun. Hili ni kundi la watu ambao si Waislamu, lakini yatadhaharuna bilislam, wanajidhihirisha na Uislamu katika miji ya Kiislamu na katika miji isiyokuwa ya Uislamu. Hawa wamesoma ilmu za Kiislamu pengine katika miji maarufu kabisa ya Uislamu kwa malengo kadhaa. Miongoni mwa malengo yao ni kuupasua na kuutoboa Uislamu. Wamesoma ili wajue ahkamu za Uislamu zilivyokaa, kisha wautoboe Uislamu kwa kupitia taaluma zake. Ni watu wana malengo mabaya sana, malengo ya kikafiri haya. Na wengine wamesoma ili wapate kufaidika na ulimwengu, wamesoma baadhi ya sheria za Kiislamu ili wazitumie katika maslahi yao ya kidunia, kwa sababu imeonekana kwamba kuna baadhi ya maeneo mafundisho ya Kiislamu yamekaa vizuri sana katika kuitumikia na kuiendesha jamii. Kwa hivyo wanakuja kusoma ili wakatumie katika mambo yao, na hawa ni wengi na mifano iko mingi sana. Al-mustashriqun, kundi hili ni kundi lina udhamini mkubwa wa dual, nchi za kikafiri duniani zinatilia nguvu sana kundi hili, bali wana udhamini wa muassasat adduwalia wa ghairu duwalia, taasisi, asasi za kinchi na asasi binafsi ambazo zinashughulikia kundi hili na kulitia damu, kulipa misaada mbalimbali ili waweze kufikia lengo lao. Almustashriqun wa ma'al asaf walifanikiwa kupenyeza baadhi ya misaada yao na silabasi zao katika baadhi ya nchi za Kiislamu kama nchi za Libya. Walifanya sana pakaasisiwa maahid wa jamiat ambazo mifumo yake kwa hakika si mifumo ya Kiislamu 100%, ina mambo ya ajabu kabisa katika mambo ya ulumu. Lakini wana mifumo hii inafanyiwa kazi sana katika dualul gharb, katika maahid na jamiat katika nchi za magharibi. Utaona watu wanasoma Uislamu lakini walivyo tofauti na zile elimu ambazo wanasoma, wana malengo hayo. Kwa hivyo kuna manhaji hiyo ya mustashriqin, ina maelezo mapana sana. Lakini kuna manhaji sufia, kuna manhaji ya kisufi katika ulumu, na hii imejikita katika at-ta'assub wal-madhhabia, mambo ya ta'assub, kugandamana na kauli za mashehe wao. In asabu wa in akhta, ni mamoja wamepatia katika kauli hizo au wamekosea, watawafuata katika sawa na watawafuata katika makosa, na huwezi kuwatoa katika hilo. Na hawa wamegandamana sana na mambo ya umadhehebu, ana Shafi'i, ana Maliki, ana Hanafi, ana kadha. Sio kwa maana ya kwamba ni umadhehebu unaokubalika katika sheria, la, ni umadhehebu wa kitaasub, hawaifuati dalili iliposimama, bali kikubwa kwao ni kauli ya madhehebu yao. Wa in khalafa dalil, hata kama ikikhalifu dalili. Na huu sio msingi wa ilmu ya Ahli Sunna, wala hayo sio malengo ya madhehebu inda Ahli Sunna wal Jamaa, kubaki na kushikamana na rai na kuziacha adilla. La, haukuwa hata siku moja huo ni msingi wa Ahli Sunna katika ilmu. Na mtu mwenye kuamini hivyo amefahamu vibaya mambo ya madhhab inda ahli al-athar. Kwa hivyo uko mfumo huo Hawa bwana ni shekhe kanena, alilosema shekhe ndio la sawa, hata uwabainishie vipi hawabadiliki, illa man rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Nao ni wachache, na mfumo huu umekuwa ni kizingiti na kizuizi kikubwa sana cha kuizuia haki kuwafikia watu wengi katika miji yetu. Lakini kuna manhajul hizbiyin alharakiyin, kuna mifumo ya mahizbi katika usomaji, watu wa harakati, watu wa bid'a ambao ni muasirun, mifumo ya alwala walbara aldayiq katika usomaji wao, mifumo ya atamyi', mifumo ya kulegeza mambo na kukusanya afkar, wao hawapambanui, sio manhaj, kwa maana almanhaju dirasi, hawapambanui mfumo wa kusomesha, wala hawapambanui kutub, wala hawapambanui ashkhas. Utaambiwa hii ni maadi ya sunna, lakini pengine mtaala wake haujakaa katika misingi ya sunna, bali mtaala una vipengele kadha wa kadha vya kuikhalif sunna. Waambiwa hii ni maadi ya sunna, imebeba vitabu na rasaili ambazo ni za wapinzani wa sunna, almukhalifun lisunna. Vitabu kama hivi vyasomeshwa katika markazi kama hizo, na waandishi wa vitabu hivyo wanaadhimishwa. Lakini bali unakuta ni watu wanachanganya ashkhas katika maahidi zao, hawachagui mwalimu huyu kasimamia manhaji gani, kasoma wapi, ni upi mfumo wake ya da'wa, anaamini nini kuhusu sunna, kweli huyu ni mtu wa sunna hasa. Hawana mambo hayo, ni watu wa tamyi', ma indahum tamayuz, hawana upambanuzi wa kidawa katika mifumo yao. Mifumo yote hii ni mifumo mibovu. Kadhalika katika mifumo mibaya ya hizbiyin ni adamu tadarruj, hawana mfumo wa kuwalea watu kutoka chini wakawapandisha juu, wakawakuza watu kiilmu na kimalezi. Ni mifumo ambayo pengine inakosa kuwahudumia watu wengi inavyotakiwa. Watu wengi wanasoma lakini hawafaidiki. Utawaona baadhi ya shabab wamesoma katika hizo maahid na hizo marakiz za hizbiyin sinin, mtu ameanza kuanzia ibtidaiya miaka sita, akaja i'dadiyya au mutawassit miaka mitatu au minne, akaja thanawiyya miaka mitatu au minne, miaka kadhaa. Lakini ukimtazama mtu alivyo, hana hasila ya ilmu, ni mtu ambaye hakubaliki katika mujtama, hawezi kukaa mahali akawapa watu faida. Ni watu wamesomeshwa ili waje kutafuta ajira, vile ukiwatazama wamejalia ilmu hii ni kama ilmu za kisekula, yani usome alafu baadaye ukusanye makabrasha yako na yale majikadi, uzunguke katika maofisi haya na yale kutafuta ajira. Shabab katika maahid za hizbiyin wamelelewa katika mifumo hii, kwa hivyo wanashindana katika ikhtibarat, wanasoma kwenye kipindi cha mitihani kwa sana, ili mtu aweze kuitengeneza shahada yake apate takdirati za juu, imam mumtaz au jayyidun jidda au jayyid wa ma shabaha dhalik, lile kadi lake likitononoka likawa zuri, ana usahali wa kupata ajira. Tuna watu kama hawa ambao maal asaf wanaitwa mustadhi na waalimu katika miji yetu, wamesoma kwa malengo ya kazi na mashaka zao wanawaaminisha hivyo, tengeneza gamba lako bwana, gamba likiwa zuri kuna fursa, kuna fursa za kazi, usikate tamaa. Nchi za Kiarabu zina balozi mbalimbali humu, waweza kujikuta umepenyezwa katika kazi fulani au katika muasasa fulani, na kuna mashuruati nyingi zinahitaji wasomi wa dini, watu wenye kujua Kiarabu, wenye kujua kadha, yani watu wanasomeshwa wakiaminishwa kwamba kusoma hii dini ni sehemu ya kupata ajira. Mifumo hii ni mifumo mibovu sana, imeharibu vijana wengi sana, na ndio maana kuna wengi wamesoma wana shahada zao, lakini huoni tija, huoni thamara, huoni yale matunda ya kusoma kwao katika jamii, ni kwa sababu ya mfumo mbovu. Hii ni baadhi ya mifumo mibovu katika manahijul ulum, natolea mfano kwa jumla. idhan barakallahu fikum, sisi ahlus sunna wal jamaa, kwa irshadati na nasaihi za mashaikh zetu maulama wetu, tunasoma kwa mfumo maalum, hatusomi kwa mujarradi wa ilmu, la, tunasoma kwa mfumo madhubuti. Ni lazima mwenye kusoma iwe elimu yake imewekwa juu ya manhaj as-salafi salih. Kwa hiyo kuanzia silabasi anayoifuata itauzingatia msingi huu, kisipatikane chochote chenye kukhalifu manhaj ya salaf katika silabasi yake. Kadhalika vitabu ambavyo anavisoma, kisipatikane kitabu ambacho yukhalif al-manhaj as-salafi, kinakwenda kinyume katika misingi yake na manhaj ya wema waliotangulia, kisipatikane kitabu hicho. Kadhalika al-asatidha wa shuyuf, vile vile waalimu na mashekhe wenye kumsomesha, asipatikane mtu anayekwenda kinyume na manhaj hii ya haki, eti akawa ni mwalimu na ni shekhe, huyo kapewa dhamana ya kuwasomesha watu dini. Ahlu sunna hawakubaliana na mambo hayo, bali ulumu za dini zijengwe ala manhaj as-salafi salih. Idhan barakallahu fikum, faman arada al-uluma falyalzam sabila al-mu'minin. Ayuha an-nas ibadallah, mwenye kutaka ilmu ya dini basi alazimiane na njia ya waumini. Fa innahu la salamata fi nahjin illa ma kana alayhi al-jamaa. Hakika mambo yalivyo, hakuna usalama katika mfumo wowote, katika manhaji yoyote, illa kwa kile ambacho walikuwa juu yake jamaa. Wa hum ahlu sunnati as-salafiyun, jamaa ni watu wa sunna as-salafiyun, alladhina takharraju min al-madrasati as-salafiyya, masalafi ambao wametakharraj katika al-madrasa as-salafiyya, wa hiya al-madrasatu allati talaqqat al-aqidata wal-manhaj al-islamiyya min al-kitabi wassunnati tibqan lifahmi as-salaf. Madrasa hii ni ile madrasa ambayo imepokea itikadi yake, kadhalika madrasa hii imepokea mfumo wake wa Kiislamu, min alkitabi wassunna, kutoka kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa kulingana na kuendana na ufahamu wa salaf, min as-sahabati wat-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ahli al-quruni ath-thalathah al-mufaddala. Hao salaf ni masahaba na tabi'in na waliofuatia tabi'in kwa wema, watu wa karne tatu bora. Ilmu lazima uichukue kwenye barabara hii. Fa idhan barakallahu fikum manhaj ahlus sunna wal jamaa. Ndugu zangu Waislamu, tunachokihubiri hapa ni kwamba manhaj ahlus sunna wal jamaa, manhaj as-salaf, huwa dinullahi al-haq, hiyo ndiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ya haq. Ikiwa unasoma dini na unatafuta ilmu ya dini, lazima uiandame njia hii barakallahu fik. Kinyume cha hivyo utaikosea dini, utaruka patupu kwenye kuipata dini sahihi kwa sababu ya mfumo unaoutumia. Famanhaju ahli sunna wal jamaa huwa dinu Allahi alhaq, ndiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ya haq. Walihadha yaqulu shaykhu al-islam wa mufti al-anam ibn taymiyyah al-harrani rahimahu Allah ta'ala fi bayani tariqati salaf, akiwa akizungumzia na kuibainisha njia ya salaf, faqala rahimahu Allah ta'ala wa tariqatuhum ay ahlu sunna hiya dinu al-islam al-haq alladhi ba'atha Allah bihi Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lakin lamma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna ummatahu satafturiku ala 73 firqatan kulluha fi an-nari illa wahida wa hiya al-jamaa sar al-mutamassikuna بالإسلام المحضي الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. مجموع الفتاوى جزء 3 صحيفة 159. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa tariqatuhum, na njia yao ahlus sunna wal jamaa, hiya dinu al-islam al-haq, ndiyo dini ya Uislamu wa haq. Njia ya ahlus sunna ndiyo Uislamu wa haq. Alladhi ba'atha Allahu bihi Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wasallam, dini ambayo kamtumiliza nayo Allah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha asema rahimahullah ta'ala, lakini pale alipoelezea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba umma wake utafaritiana ala 73 firqa, utafaritiana juu ya mapote au makundi 73, kulluha finnari, yote yatakuwa motoni isipokuwa ni moja, nalo ni jamaa. Asema rahimahullah ta'ala, sasa wakawa wale walioshikamana na Uislamu, Uislamu wa sawa sawa, ule wenyewe almahdh alkhalis, uliotakasika na taka zote, mambo ya kuchomekwa, wakawa hao ni ahlus sunna wal jamaa. Kwa maana ya kwamba ukiutafuta Uislamu, ilmu yake na misingi yake, andama njia waliopita ahlus sunna wal jamaa. Ayuha almuslimuna ibadallah, fasalamatu wal khairiyya, fahamu ndugu zangu Waislamu, usalama wa dini yako, usalama wa manhaji yako, usalama wa ibada zako, fasalamatu, usalama, wal khairiyatu, na khairi, kulluha fi hadha almanhaji almubarak, zote kama wanavyotuambia ahlul ilm zimewekwa katika manhaji hii iliyobarikiwa, wa huwa manhaju salaf, nayo ni manhaji ya wema waliotangulia. Famimma yadullu ala salamatihi wa khairiyatihi, miongoni mwa mambo ambayo yanaonyesha usalama wa manhaji hii ya salaf, miongoni mwa mambo ambayo yanaonyesha khairi iliyomo katika manhaji hii, fa huwa manhajun kamilun shamilun lijamii masalih alibad fi dinihim wa dunyahum, manhaji hii barakallahu fikum ni manhaji iliyokamilika, iko kamili, haihitaji ziada wala haina upungufu, bal shamil, ni manhaji iliyokusanya mambo yote ambayo ni maslahi ya waja katika dini yao na katika dunia yao. Masalihul ibad yamezingatiwa katika manhaji hii ahli sunna wal jamaa. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala an hadha ad-din wa an hadha al-manhaj al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Katika suratul maida Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu ya aya hii anatuambia, leo hii nimeikamilisha kwenu dini yenu, na nimezitimiza kwenu neema zangu, na nimeridhia Uislamu kuwa ndiyo dini ya kufuata. Alkamalu washumul, kukamilika sheria na kukusanya kila maslahi ya watu kumo ndani ya Uislamu aliyoufunza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waliourithi as-sahabatu wat-tabi'un, masahaba zake na matabi'un rahmatullahi ta'ala alayhim jami'a. Kadhalik, miongoni mwa mambo ambayo yanaonyesha usalama wa manhaji hii na khairi yake, innahu manhajun dhaminahu Allahu subhanahu wa ta'ala wa wa'adahu bilbaqa, hii ni manhaji ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amedhamini, ameidhamini manhaji hii na ameahidi kubakia kwake. Wa wa'adahu bilbaqai wadhuhur, ameahidi kwamba itabaki manhaji hii na itadhihiri, itadhihiri juu ya manhaji nyingine zote, itakuwa ni manhaji ya kudumu kwa wanadamu. Rawa al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi min hadith al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta yatiyahum amrullah wa hum zahirun. Lilhadith alfaz, hadithi na matamko mbalimbali, miongoni mwa matamko yake ni tamko hili, la tazalu taifatun, litaendelea kubakia kundi, kundi la watu, min ummati, litokanayo na umma wangu, umma wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dhahirin, hali ya kuwa ni lenye kudhihiri, lenye kubaris, liko wazi kabisa manahiji zake na maalimu zake na da'wa yake, ni kundi liko wazi kwenye da'wa yake, litabaki hilo hatta yatiyahum amrullah, mpaka iwajilie wao amri ya Allah, wa huwa al-ajal, mpaka ije ajali yao. Wa hum dhahirun, na wao ni wenye kudhihiri, ay barizuna ala ghairi, wamedhihiri wako waziwazi juu ya wengine. Ahadi hiyo anaitoa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi hii adhim inda al-Imam al-Bukhari. Manhaju salaf manhajun yadhmanu li ahliha an-najata min an-nar wa min ad-dalal, manhaj ya wema, barakallahu fikum. Ad-da'watu as-salafiyya, manhaju salaf ni manhaji ambao inawadhamini watu wake, ni dhamana. Manhaji hii ni dhamana kwa watu wake kwamba wataokoka na moto, wataokolewa na moto na upotevu aina zote. Fi hali iftiraqi al-umma, katika ule wakati ambapo umma umegawanyika. Naam, ikhtilaf wal iftiraq ni mambo tunayashuhudia siku zote, yapo na yanakuwa kila uchao. Ikhtilafat wal furqa, migawanyiko na mitengano kila uchao inaongezeka. Ikiingia siku ya leo utasema afadhali jana, namna ikhtilafati zinavyozuka na watu wanaopasuka, na wengi wanaiacha sunna na wengi wanaikosa manhaji ya haki kwa sababu ya mizozo iliyopo. Sasa atakayeandaa manhaji ya wema waliotangulia amesalimika, amedhaminiwa huyo na kuokolewa na moto na kuokolewa na upotevu wakati wa iftiraq, wakati wa mizozo na migawanyiko ya umma. Mnaifahamu nyinyi hadithu Muawiya ibn Abi Sufyan inda al-Imam Abi Daud rahimahullah ta'ala fi sunan, anasema Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, ala inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qama fina, tambueni hakika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku moja alisimama kwetu sisi. Faqal, akasema, ala inna man kana qablakum min ahli alkitabi iftaraku ala 72 milla, fahamuni kwamba haika wale waliokuwa kabla yenu katika waliopewa kitabu, alyahudu wan nasara, iftaraku walifariqiana ala 72 milla, juu ya makundi 72, vikundi vya kidini 72. Ala wa inna hadhihi almillata satafariku ala 73, basi fahamuni kwamba milla hii, umma huu wa Muhammad, utafaritiana katika makundi 73. Ithnatani wa 70 fi nnari, makundi 72 ni motoni, wa wahidatun fil janna, na kundi moja ila peponi. Faqala alayhi salatu wassalam wa hiya aljamaa, kundi hilo ni jamaa. Hii ni riwaya ya al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Fa inda al-Hakim rahimahullahu ta'ala ikaja ziyada alipoulizwa Mtume alayhi salam an al-jamaa, faqala hiya ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, hiya ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, hiyo jamaa ni lile kundi ambalo lipo kama ilivyo mimi leo na masahaba zangu, as-salaf, as-salaf as-salih, barakallahu fikum. Kadhalik manhaji hii ni manhajun tawaada Allahu subhanahu wa ta'ala liman khalafahu wa a'rada anhu bil adhab al ajil wal ajil, sio manhaji ya kuchezea, sio manhaji ya kuidhihaki, sio manhaji ya kuikebehi, ni manhaji ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewatisha na kuwaletea makemeo wale wote wanaokuikhalifu manhaji hii na kuipa nyongo wakaidharau, amewaahidi adhabu. Adhabu hiyo ima iwapate mapema katika ulimwengu na wakifa kabla hawajatubia katika kupotosha na kukhalifu manhaji hii, watakuwa na adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fil akhirah wal iyadhu billah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyokuja katika sura An-Nisa, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushaqiqi ar-rasula, na yote atakayemfanyia upinzani Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akampinga na kumkiuka, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia yeye uongofu, da'wa imedhihirika Al-adillatu wadiha, dalili ziko wazi. Ani nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kibran wa udwanan, kwa sababu ya kibri tu na uadui akamfanyia upinzani mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hali ya kuwa hujja ziko wazi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainika yeye uongofu na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, wayatabi' ghaira sabili almu'minin, na akafuata isiyokuwa njia ya waumini, as-salafu salih, nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko huko alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na tutamfikisha katika moto wa jahannam, wa sa'at masira, na hiyo ni sehemu mbaya kabisa ya kufikia mtu, mafikio mabaya sana. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amewakhutubia ahlul kitab akiwatahadharisha na kuwaelekeza njia, na maneno haya yanatuhusu sisi vile vile ummatu Muhammad. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Law wakiamini hawa ahlul kitab alyahudu wan nasara, kwa mfano wa kile ambacho mmeamini nyinyi, hawa watakuwa wameongoka. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaqin, na wakikengeuka wakaliacha hilo wakachagua jingine, kwa hakika wao wamo ndani ya upinzani. Fasayakfikahum Allahu, atakutosha na wao Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa as-sami'ul alim, na yeye subhanahu wa ta'ala ni msikivu na ni mjuzi mno. Idhan barakallahu fikum, ndugu zangu katika imani, hizi ni baadhi ya khair na njia za salama ambazo zimebebwa na manhaj ya ahli sunnati wal jamaa as-salafiyun. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Idhan barakallahu fikum, katika khutba yangu hii ya pili nitakuwa nasisitiza msingi huu huu ambao tunaendelea nao katika misingi madhubuti ya islah. Ni huu, mwenye kusoma ilmu ya kidini ni lazima auandame mfumo huu. Kwa nini? Kwa sababu hak na Uislamu sahihi ni ule ambao umo ndani ya manhaji hii, kama alivyoeleza wazi kabisa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Na tumeziona baadhi ya adilla zikiashiria kwamba manhaji hii ndiyo manhaji salama kwa watu, bali manhaji hii ndiyo manhaji yenye kheri zote kwa wanadamu. Idhan itakuwa ni jambo la ajabu kama kuna talibul ilm, kuna mwanafunzi anayetafuta elimu ya kisheria, kwenye usomaji wake akaukiuka msingi huu. Ni jambo la ajabu sana, bali tutamshangaa ikiwa kuna mtu amesoma katika mifumo isiyokuwa ya ahli sunna, katika maahidi na marakiz na jamiat ambazo si za ahli sunna wal jamaa, kwa kusoma huko tu aje atuambie kwamba naye mina salafiyin, naye ni katika masalafi, bila ya kupigwa brush ya kuelekezwa asikilize, asome, afuatilie maneno maandishi ya ahlul ilm mina salafiyin almutaqaddimin walmuasirin wanazungumza nini, hatuwezi kumwelewa. Hata kama amebeba shahada kubwa, hatuwezi kumwelewa. Kwa nini? Kwa sababu hiyo siyo barabara ya ilmu. Barabara ya ilmu ni kuwapitia salaf kwenye kusoma. Kwa hivyo lazima uifuate ilmu kwa wale ambao wanawafuata salaf katika usomeshaji wao, katika maahidi zao. Naam, inawezekana maahid na marakiz za salafiyin zikawa ni dhaifa kimada, kimiundombinu, kiuwezeshaji, hazijawezeshwa, hazijakomaa, lakini maadhalik fahiya qaima ala sunna wa ala salafia, lakini pamoja na hivyo zimesimama juu ya sunna na juu ya salafia. Hizo ndiyo maahidi za kuzichagua kusoma. Usiangalie mandhar, usiangalie uzuri, usitazame majengo, usichekelee kusafiri tu kwa kuwa unapanda ndege kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, au wapanda basi. Usifurahie mukafaa, pengine pana posho. Usifurahie vitabu vya bure. Usifurahie kufuturishwa. Usifurahie kujengewa misikiti, kuchimbiwa visima. Kwa mfano, ikawa mfumo wa mahadi unaosoma wewe sio mfumo wa Ahli Sunna wal Jamaa, hayo yote unayopata hayatakusaidia, na huwezi kuisimamisha dawa ya haki. Wa amthaluka ulufun fi hadhihi albilad, mfano wako wewe ni maelfu katika miji hii, tuwaona wapo tu wazurura. Ile elimu yao haijawasaidia wao, wala hawajaweza kuwasaidia watu, bali baya zaidi wamekuwa ni wapinzani wa haki. Elimu kutoka watu wa bid'a ni shum, ni nuksi na mkosi, badala ikusaidie kuwaunga mkono watu wa haki, inakuwa ni sababu ya wewe kusimama kuwa mpinzani wa watu wa haki. Hili ni tatizo kubwa la kukosea mifumo ya watu kusoma. Idhan barakallahu fik ayuha talib, ndugu yangu mwanafunzi mwenzangu, jitahidi kulazimiana na Ahlus Sunna katika maahidi zao. Walillahi alhamd, kwa mfano katika nchi yetu hii hapa Tanzania hivi sasa, ad-da'wa as-salafiyya dhahira, da'wa salafiyya imedhihiri, was-salafiyun lahum marakiz wa maahid wa masajid wa madaris, walillahi alhamd. Masalafi wana vituo vya kielimu sehemu mbalimbali za nchi hii, katika mikoa mbalimbali, katika wilaya mbalimbali, kwenye vitongoji, kwenye kata na vijiji. Ahlus Sunna wal Jamaa wana vituo vya elimu, wana maahid, wana misikiti masha Allah, wana madrasa, wanasomesha watu elimu ya haki. Nenda ukawaunge mkono Ahlus Sunna katika vituo vyao, kasome kwao, utafaidika. Usiwachague watu wa bid'a, usiwachague ahlul ahwa, usiwachague watu walio nje ya manhaji hii. Ukienda kusoma kwao hutoipata elimu sahihi. Ayuha nnas barakallahu fikum, fa mimma yu'addu min mukhalafat manhaji salaf fi babi akhdhi alilm, kwa haraka haraka, miongoni mwa mambo ambayo yanazingatiwa na kuhesabiwa kwamba ni katika mukhalafat, ni katika kukhalifu manhaji ya salaf as-salih fi babi akhdhi alilm, katika mlango huu wa kuchukua ilmu, ni talabu alilmi inda ahli albid'i wal ahwa, ni jambo hili ovu kabisa la kutafuta ilmu kwa watu wa bid'a na ahwa. Watu wa bid'a la yutamanun, ni watu wasioaminiwa, wameweza kuifanyia khiana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawafundisha watu mambo ambayo ma anzala Allah bihi min sultan, Allah subhanahu wa ta'ala hajayateremshia hoja yoyote. Ahlul bid'a wameshindwa kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala aliyeteremsha wahi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ahlul bid'a wameshindwa kumheshimu Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wakasimama aliposimama, kama alivyotuambia Mtume alayhi salatu wasalam, taraktukum ala albayda layluha kanahariha la yazidu anha illa halik. Mtume alayhi salam katuwacha katika viwanja vyeupe, dini hii inang'aa, mchana wake ni kama usiku wake, dini haitatizi. Maadhalika ahlul bid'a wanawatatiza Waislamu kwa kuzua mambo ya uongo yasiyo na mafundisho, wakamzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakayaeneza hayo kwa Waislamu, ikawa Waislamu wengi yataabaduna bilbid'a walkhurafat, Waislamu wengi wanatekeleza ibada katika misingi ya bid'a na mambo ya kubuni. Watu hawa ni watu wa kutahadharishwa, yatakiwa tuwazungumze watu wa bid'a. Alhamdulillah, Ahlus Sunna wanafanya juhudi kubwa katika hilo. Kazi hii iendelee, watu wa bid'a wabainishwe kwa makundi yao, kwa mmoja mmoja katika wale wasemaji wao na vinara wao, marakizi zao, misikiti yao, wajulikane haula ahlul bid'a, hawa ni watu wa bid'a. Haifai kuwasogelea kwenye kusoma na kuchukua elimu kutoka kwao. Kazi hii tuifanye, kwa sababu ni katika mukhalafa wa kukhalifu manhaji salaf kusoma عند أهل البدع والأهواء. يقول الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى لقول ياكن مشهور كتك مقدمة وصي مسلم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. حقيقة علم هين ديني علم يوسلام ديني تزاميني نكتوك ونانم نتشكوى دينيينو تشكوى دينياكو كأهل السنة والجماعة usikae na watu wa bid'a ukasoma kwao, kwa sababu rafiki mkazi unayekaa naye ana athari kwako. Ikiwa ana mambo mabaya ya bid'a na uzushi, atakuambukiza tu. Hadithi ya Abi Huraira: almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Mtu bwana yupo kwenye dini ya rafiki yake, atazame mmoja wenu nani anamfanya kuwa ni rafiki. Ikiwa utawalazim watu wa bid'a kutosalimika, utatoka na bid'a, na kama si kwa asilimia mia moja utakuwa na chembe chembe za kizushi, kwa sababu ya tulu al-mukuth inda ahli al-bid'a, kwa sababu ya kukaa na kusoma kwa watu wa bid'a. Wa hadithu Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala an qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam: mathalu al-jalis as-salih wal-jalis as-su' ka hamil al-misk wa nafiq al-kir. Rafiki mzuri na rafiki mbaya. Mtume sallallahu alaihi wa sallam kapigia mfano mzuri sana. Ashahidi barakallahu fikum, hadithi hii ya Abi Musa al-Ash'ari yaonyesha kwamba rafiki mzuri anayo athari nzuri kwa mtu. Ikiwa rafiki zako ni ahlu sunna as-salafiyun al-mustaqimun, mashaallah, utaathirika na akhlaki nzuri na dini nzuri waliokuwa nayo. Na rafiki zako wakuwa ni waovu taali bid'ah, kama watu wa bid'ah, bila ya shaka utapata athari kutoka kwao, kwa sababu rafiki mbaya naye anazo athari mbaya. Fahamil misk, rafiki mzuri Mtume alayhi salam kampigia mfano wa muuza uturi, bwana muuza marashi, mwenye kuuza uturi, mwenye kubeba marashi, ima yukhdhiyak ima akupe, wa ima antabtaa minhu, ima ununue kwake marashi mazuri, wa ima antajida minhu rihan tayyiba, na ima utapata kutoka kwake harufu nzuri. Ala kulli hal, huto khasirika wewe, utanukia vizuri tu, ima kwa kupewa uturi au ukanunua, au kwa kule kumbusabusa nawe akakuambukiza ule uturi wake na ile harufu yake, ukanukia na wewe. Wanafiqul kir, lakini mwenye kuvichoma vyuma, muhunzi, ima yuhrika thiyabak, ima taziunguza nguo zako, kwa sababu yale macheche na moto pale katika vile vyungu vya kuchoma vyuma. Wa ima antajida minhu rihan khabitha, au utapata kutoka kwake harufu mbaya, kutu na maji uchafu ya machuma yale, utasikia harufu mbaya na utanuka vibaya. Maana yake nini? Ni kwamba marafiki na wale ambao tunakaa nao wana athar. Inawezekana ukapata athari nzuri ikiwa rafiki yako ni mzuri biidhnillahi karim, na kuna kila sababu ya kupata athari mbaya ikiwa rafiki yako ni mbaya muovu. Ihdhar, tahadhari sasa kutafuta ilmu kwa watu wa bid'a. Pana watu wana vihoja vya kurusharusha sana, baadhi ya talabatul ilm, kwamba tutafuta baadhi ya funun, wajua wale wana utaalamu wa nahau, sasa kufuatilia lugha. Mimi nilikuwa nafuatilia balagha tu kule, mimi nilikuwa nafuatilia ilmu ya faraid kule. Man qala laka hadha, nani amekwambia kwamba mzushi ana nafasi ya kukufundisha chochote? Katika manhaji yetu hakuna mfumo huo, bali salafu salih walikuwa wanakimbia kusikiliza Qur'ani ya mzushi, tilawa basi, kusoma Qur'ani tu, hawasogelei. Sikwambii mambo ya fununi za ilmu unakwenda kuchukua kwa mzushi. Mwalimu ana athari kwa mwanafunzi wake, utaathirika tu kwa namna moja au nyingine. Cha msingi, fuata utaratibu wa Ahli Sunna, kuta kusogelea marakiz na maahid za watu wa bid'a. Kadhalik, katika mambo ambayo yanahesabika katika mukhalafat za manhaj ahli sunna wal jamaa as-salafiyin fi babi akhdhi al-ilm, at-tamyi'u wa adam at-tamayuz waqta akhdhi al-ilm. Na haya nimeyazungumza huko mwanzo, ni tamyi', watu hawana tamayuz, watu hawachagui, ni kutokubagua kwamba usome kwa nani. Wakati wasoma huchagui wewe, kila mwenye kuambiwa ana ilmu basi wasoma kwake. Ahlu sunna wako hivyo, wanabagua, wanasoma kwa watu mustaqimun. Bas maahidi nyingi za wasiokuwa ahli sunna hazibagui katika mambo ambayo tunawalaumu alhizbiyun fi maahidihim wa masajidihim wa madarisihim, ni adamu tamayuz, ni kuto kupambanua kibaya na kizuri, ni watu wa kuchanganya afkar. Unakuta walimu wa kila fikra kwenye mahadi hiyo. Kuna mwalimu tablighi anafundisha kipindi chake, baada ya hapo anakwenda zake katika utablighi wake, anabeba majiko yake anakwenda zake ziara za kitablighi. Unamkuta mwalimu ikhwani sururi yuko pale, unamkuta mwalimu khariji kabeba afkari za takfir, ni takfiri wa kisawasawa, yuko hapo. Na kuna wengine wenye kujitia masalafi nao wako hapo. Ni mseto wa aina gani huu? Ni dawa ya nani hii? Tamayuz wameikosa alhizbiyun. Kwa hivyo katika misingi, usisome kwa kila mtu, bagua, chagua sehemu ya kusoma, na soma pale ambapo pana as-salafiyun. Na huu ndio mfumo wa dalili, adilla zinaashiria huko. Katika nukta hii sisi hatuna sababu ya kumtazama mtu kwamba kuna mtu fulani mbona yeye asoma sehemu fulani, pana mahizbi pia. Mfumo huu barakallahu fik, hadhihi da'wa haijafungwa kwa ashkhas, da'wa hii imefungwa kwa adilla na ina ahlul ilm. Misingi hii wanaizungumza ahlul ilm. Haifai ukasoma mahali pana watu wa bid'a, tena wana saitara, wana nguvu ya uendeshaji na ushawishi, na wao ndio watu wenye maahadi hiyo. Haifai bwana. Tulizana katika maahidi ya ahli sunna wal jamaa. Vijana wetu wengi, ndugu zetu, rafiki zetu wengi wanayumba hapa, hawatulii katika vituo vya ahli sunna, wanahaha. Sijui na maradhi gani, sijui maradhi ya shahada, sijui ni maradhi ya kutaka ukubwa, hatuelewi. Wanayumba katika mlango huu wa kusoma, hachagui pa kusoma. Na ni mtu kimtazama, ana maarifa, ameelewa, mmekaa naye, lakini ghafla wasikia mtu kachochora, kajitia kwenye jiji markazi fulani huko. Ah, huyu pia mara ghafla mtu kashafanya maombi yake huko kwenye interneti huko ya sirisiri, kaporochoka huyo, kajitia kwenye jijamia, wala halijulikani wala halina tazkia yoyote ya ahlul ilm as-salafiyin, kajitia huko, sijui afata mishahara huko, sijui posho zipo vizuri huko. Wanayumba baadhi ya vijana wetu kwenye msingi huu, na baadhi ya ndugu zetu wa karibu kabisa. Khata, khata. Kadhalika, miongoni mwa mambo ambayo ni mukhalafa katika kuchukua ilmu ni kusoma kwa wale ambao yajaluna alilm wasila ila dunya wa zinatiha, ni wale wenye kujalia ilmu ni njia ya kuipata dunia na mapambo ya dunia. Watu wa kimaslahi usisome kwao, kwa sababu ilmu inda ahli sunna ni ilmu na tarbia. Tujalie shehe wako ana ilmu nyingi, lakini si mtu wa kujitolea katika mambo ya hiyo ilmu. Ni mtu ametega ile ilmu alionayo, ni kama nyavu anatega pale apate masalihi ya kidunia. Mtu kama huyu ukimgundua kwa adilla zake, sio mtu kusoma kwake. Ilmu hii ni ilmu ya kujitolea. Haya ni majukumu, ukishasoma ukajua ni majukumu katika shingo yako, watakiwa uyatekeleze sawa sawa. Kuna mtu anakutazama au hakuna? Unao wajibu wa kufikisha ujumbe, na una wajibu wa kutafuta riziki yako na watoto wako katika njia za halali. Ndiyo kheri ya da'wa hii, watakiwa ujitoe lillahi rabbil alamin bila kutazama mtu yeyote. Sasa wale ambao wanaigeuza hii ilmu ni wasila wa kufikia dunia na mapambo yake, si watu kusoma kwao, ni katika mikhalafat katika milango ya kuchukua ilmu. Lakini vile vile katika mikhalafat ni adamu suluki maslaka tadarruj fi talabi alilm, watu kutokutumia njia za hatua, njia za kidogo kidogo, ilmu ndogo kisha inayofuatia. Watu wameukiuka msingi huu, na ar-rabbani barakallahu fik huwa alladhi yurabbi an-nasa bisighari al-ilmi qabla kibarihi, mtu mlezi wa kisawasawa ni yule ambaye anawalea watu kwa ilmu ndogo kabla ya ilmu kubwa. Kwa hiyo mwenye kukiuka msingi wa tadarruj, ikawa afungua majitabu tu ili apate madarasa ya kurikodi katika marikodi haya na kutuma kwenye magrupu, lakini anawasomesha hawamuelewi, inakuwa anafanya yeye muraja peke yake, wanafunzi hawaelewi, na pengine huo muraja pia wamtatiza, mwana yeye mwenyewe asoma alafu atatizika pale apata mishkali mingi, acha viporo tu, huna fihi nadhar, huna fihi nadhar, tutarudi hapa, tutarudi hapa na harudi tena, na wanafunzi waje muelewa. Ni kwa sababu ukiuka msingi wa tadarruj, msingi wa kusoma kwa hatua. Kwa hiyo waanzishe watu elimu ndogo ndogo ambazo wazimudu, kisha uelekee katika elimu kubwa kubwa. Kwa msingi huo utaweza kuwalia watu. Hapa mahizibi wamekosea sana sana kabisa, hawana tadarruj katika usomeshaji wao. Lakini katika makosa kwenye mambo ya elimu ni adamu rujui ila ahli alilmi walisghai ila irshadatihim wa nushihim, ni watu kutokurejea kwa watu wa elimu. Alulama wapo baadhi yao wako hai mpaka sasa, lakini wale waliokufa wameacha maandishi yao, wameacha fatawa zao, wameacha rasail, wameacha kutub. Mtu usijitegemee peke yako, lazima urejee kwa ahlul ilm kwenye masaili ya ilm. Wataka kufundisha, wataka kufanya murajaa, wataka kufanya muhadhara, wataka kuandaa daura, rejea kwa ahlul ilm kwenye vitabu vyao, sikiliza walichokisema katika mada ambayo unataka kuizungumza. Bali kama kuna uwezekano, safiri, nenda katika miji yao, kakae na wao, waulize mishkili yako, waelezee dawa unaoifanya. Kama fursa hiyo uko nayo, pana watu wako nayo fursa hiyo, tumia nafasi hiyo. Ahlusunna salafiyun katika misingi yao ya kusoma wanawakimbilia sana ahlul ilm, kustafidi kwao, kuchukua miongozo yao, nasaha zao, na hawatoki katika maneno yao, wanafanya wafanyavyo, lakini kile wanachokifanya wanaamini kwamba kina muongozo hichi wa ahlul ilm, na kile ambacho hawajui kwamba kimetolewa muongozo kitu hichi, pengine jambo jipya katika wakati wetu, wako tayari kuliwacha jambo hilo mpaka wapate muongozo, mpaka waulize. Hawana ujasiri wa kuyakurupukia mambo wasioyajua na kuyafanya kama ni sehemu ya dini, la abadan. Vinara wao ni ahlul ilm alkibar alahya minhum wal amwat, wale waliokuwa hai watawauliza, na wale waliokufa ahlus sunna hurejea kwenye vitabu vyao, wakapata nuru katika vitabu hivyo. Ndugu zangu katika imani, mpaka hapa hebu nikome kwenye msingi huu, msingi wa elimu anaisoma mtu iwe juu ya manhaj as-salafu salih. Kwa hivyo tumeambiana kule nyuma, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, lakini an yakuna ilmuhu ala manhaj as-salafi salih. Lakini fahamu baba, fahamu Muislamu, fahamu ewe mama, fahamu ewe dada, elimu yako yatakiwa iwe juu ya mfumo wa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq, sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus salam.